دوران چہل قدمی آپ آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا تو مرنے کے بعد یعنی اس کے اور اس کے درمیان موت حجاب ہے، حدیث شریف میں مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، تو ایک بار تو آیت الکرسی یوں پڑھنی چاہیے حدیث پر عمل کرتے ہوئے قرآن پڑھنے کی نیت سے آیت الکرسی پڑھوں، اور ایک بار آیت الکرسی حمد کی نیت سے پڑھے گا، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں حمد کر رہا ہوں، تو ہر نماز کے بعد ایک بار یہ آیت الکرسی اس طرح حمد کی نیت سے بھی پڑھے، ایک بار آیت الکرسی بنیت حمد پڑھے، جب وسیع کرسیہ السماوات والارض پر پہنچے تو اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں، پانچ پانچ انگلیاں جو ہے یہ نے دسوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ لے، اور ولا یؤدہ حفظہما 11 مرتبہ پڑھے، پھر پڑھے وہو العلی العظیم، اس کے بعد انگلیاں ہٹا لے، انگلیوں پہ دم کرے، آنکھوں پر پھیرے، تو انشاءاللہ عزوجل آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت فائدہ ہوگا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حسن نیت کے ساتھ نابینا بھی پڑھے تو انشاءاللہ اس کو روشنی مل جائے، اس مفہوم کا یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت نے شاید دوسرا حصہ، تو مکمل ملفوظات اعلیٰ حضرت لے لیں بہت دلچسپ ہیں، تو معلومات کا انمول خزانہ ہے، یہ آپ کو مکہ المدینہ پر بھی امیدیں مل جائیں گے، نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ رکھیں گے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو یار ہونی چاہیے ساری کتابیں، واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی